Halló, jó napot! Jó napot! Én vagyok aki rendítem ezt a négy csokrot, meg egy ikimánt. Igen. Mondom, hogy mikor mehetek én azért. Egy fél óra múlva jöhet a csokrot, kétek mindjárt megcsinálom az ikimánát is. Másik? A csokrot már megcsináltam, még csak az ikimánát csinálom. Jó. Egy fél óra múlva itt lehet. Jó? Köszönöm szépen. Viszont. Na, vissza.